อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่12มีนาคมปีพุทธศักราช2559นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน4ปีวอกแล้วค่ะก็หรือว่าเป็นเดือน3ของปีนั่นเองนะคะก็ทุกๆเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะเป็นช่วงของการที่เราจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโซแล้วก็มาสนทนาธรรมะหรือว่าธรรมสักการะกับองค์พระอาจารย์เพื่อที่จะได้ชี้แจงแถลงไขตอบไขข้อข้องใจของท่านผู้ฟังทางบ้านที่ได้เขียนถามเข้ามาในรายการซึ่งก็แน่นอนว่าจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์นี้นะเจ้าค่ะโยมก็มีปัญหาที่คุณผู้ใช้นามว่านักศึกษาเขียนถามมาจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเจ้าค่ะเขียนถามมาทั้งหมด6ข้อด้วยกันซึ่งก็หลังก่อนที่จะได้พูดคุยกับพระอาจารย์นั้นก็คิดว่าน่าจะตอบในวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะเจ้าคะให้กระจ่างไปเลยนี่ข้อแรกเลยเจ้าค่ะโยมขออนุญาตอ่านเลยว่าทางคุณผู้ใช้นามว่านักศึกษานั้นก็จะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะสักการะหรือว่าสาธยายธรรมถึงความสัมพันธ์ระหว่างอริยสัจ4สติปัฏฐาน4และปฏิจจสมุปบาทว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรในแง่ของการปฏิบัติทั้งนี้เพื่อการหลุดพ้นเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ เราไล่ไปทีละข้อนะคุณตื่นใจนะ เจ้าค่ะ อันนี้เป็นจดหมายที่ส่งมาทางไปรษณีย์มาที่วัดป่าดอนไหโศกอันนี้ส่งมาได้ระยะหนึ่งละเป็นหัวข้อที่น่าสนใจก็เลยนำมาคุยกับคุณเตือนใจเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะอธิบายได้เยอะอยู่เหมือนกัน เจ้าค่ะ ในข้อแรกที่คุณนักศึกษาจากอำเภอเวียงป่าเป้าอันนี้ถามมาความสัมพันธ์ระหว่างอริยสัจ4สติปัฏฐาน4แล้วก็ปฏิจจสมุปบาทว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรเอาเรากลับไปที่ตัวแม่บทก่อนนะตัวแม่บทก่อนหมวดธรรมที่คุณนักศึกษายกมาที่นี้อันนี้เป็นแม่บทแน่นอนเป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอริยสัจ4ก็แยกเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหม จบค่ะ ตรัสถึงสติปัฏฐาน4ก็แยกเป็นกายเวทนาจิตและธรรมนะตรัสถึงปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นยกตัวอย่างถึงมีชาติก็จะมีความแก่ความตายไปเป็นต้น เจ้าค่ะ อันนี้เป็นพุทธบทแน่นอนเรื่องนี้ถามว่าเอาแล้วไอ้เจ้า3 4อย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนี่เขาต้องการเฉพาะเจาะจงมาในแง่ของการปฏิบัติด้วยก่อนที่เราจะปฏิบัติเราก็ต้องกลับมาที่ตัวแม่บทซะก่อนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว ้เจ้าค่ะ ท่านได้อธิบายถึงเรื่องของอริยมรรคมีองค์8นั่นคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่มั้ย เจ้าค่ะ ในอริยสัจ4เนี่ยนะแล้วในมรรคที่อยู่ในข้อที่4ของอริยสัจ4เนี่ยแยกออกได้เป็น8อย่างใช่ไหมคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่8อย่าง เจ้าค่ะ นี่คือในก็เรียกเลเวลที่3อ่ะนะเลเวลที่1นี่คืออริยสัจ4ใช่ไหม เจ้าค ่ ะ เลเวลที่2นี่คือลึกลงมาแยกออกมานะก็จะเป็นทุกขสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหม เจ้าค่ะ ในเลเวลที่3ลึกลงไปอีกนี่ชั้นที่3อ่ะนะเหมือนกับเราลงไปใต้ดินชั้นที่3เงี้ยนะ เจ้าค่ะ ในชั้นที่3นี่ก็แยกออกมาเป็น8อย่างมรรค8นี่3ใช่ไหมน ี่ คือชั้นที่3แล้วก็ลงไปชั้นที่4เนี่ยลึกลงไปชั้นที่4เนี่ยก็ในส่วนของสัมมาสติแล้วก็แยกเป็น4อย่างนะแยกเป็น4อย่างคือกายเวทนาจิตและธรรมนะเพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4ที่อยู่ในมรรค8ก็เป็นลูกของมรรคที่อยู่ในอริยสัจ4แล้วมันก็แตกลูกกันไปอย่างนี้ อืมเจ้าค่ะเหมือนแตกสาขาออกไป ใช่นี่เป็นลักษณะการแจกแจงแยกแยะออกนะคือมันแตกลงลึกลงไปลึกลงไปแต่ละอันก็แยกออกไปแยกออกไปนี่คือเรียกว่าการแจกแจงนะเหมือนกับเรามีไพ่สำรับหนึ่งเนี่ยคุณก็แจกออกเป็น5กอง เจ้าค่ะ นะมีแต่ละกองคุณก็แจกออกเป็น3หน่วยย่อยอย่างเงี้ยแจกออกไปแจกออกไปอย่างเงี้ยนะก็คือเป็นระดับไปเพราะอริยสัจ4ก็คือมีสติปัฏฐาน4อยู่ในอริยสัจ4นั่นแหละนําอยู่กันตรงนี้ทีนี้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะถ้าเรากลับมาดูที่ตัวแม่บทอีกเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าก็อธิบายเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยในส่วนที่มันเป็นการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ ิดขึ้นแห่งความทุกข์นะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นในลักษณะตรงนี้โดยยกตัวอย่างเช่นเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะมีภพจึงมีการเกิดเป็นต้นน ั่ นคือลักษณะว่ามันเกิดขึ้นแห่งความทุกข์เนี่ยจะเรียกส่วนเนี้ยว่าความเกิดแห่งความทุกข์ในลักษณะความเกิดแห่งความทุกข์ก็คือเป็นทุกข์และก็สมุทัยอย่างเราจำได้ไหมว่าในอริยสัจ4มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหม จบค่ะ ทุกข์และสมุทัยปาดมาแบ่งครึ่งกันนะแบ่งครึ่งกันเอาเฉพาะทุกข์และสมุทัยเนี่ยมารวมกันก็เรียกว่าเป็นส่วนความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์แล้วก็อธิบายด้วยปฏิจจสมุปบาทส่วนที่เป็นการเกิด จบค่ะ ทีนี้ปฏิจจสมุปบาทส่วนที่เป็นการดับไปเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเอาแค่ตรงส่วนที่มันดับเช่นอะไรบ้างเอาก็ถ้าอวิชชาดับสังขารก็ดับไปเอาถ้าเวทนาดับตัณหาก็ดับไปเอาถ้าอุปทานดับความเป็นภพก็ดับไปอย่างนี้เป็นต้นนะ แ ต่ความดับตรงเนี้ยความดับตรงเนี้ยก็เรียกว่าเป็นส่วนความดับของความทุกข์ก็คือ2 ส่วนหลังของอริยสัจ4คือนิโรธและมรรคก็จัดมาอยู่ตรงนี ้เจ้าค่ะ จัดมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเลยทั้งการเกิดและการดับก็คืออริยสัจ4นั่นคืออริยสัจ4 เจ้าค ่ ะ ได้ก็ใช้ความหมายนี้ได้เหมือนกันนี่คือตัวแม่บทนะ เจ้าค่ะ อันนี้กลับมาที่ตัวแม่บทว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้คำถามในที่นี้ของคุณนักศึกษาจากจังหวัดเชียงรายนี้ก็คือว่าแล้วในแง่ของการปฏิบัติล่ะแง่ของการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นตรงนี้เราจะทำตรงไหน เจ้าค่ะ นะซึ่งในแง่การปฏิบัตินี่มันง่ายมากคุณเตือนใจเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งสติขึ้นเนี่ยตรงนั้นแหละคือคุณอริยสัจ4ก็อยู่ตรงนั้นนะปฏิจจสมุปบาทก็อยู่ตรงนั้นสติปัฏฐาน4ก็อยู่ตรงนั้นนะคือเหมือนกับว่าเรามันเป็นแหเนี่ยนะแหถ้าท่านผู้ฟังเคยคุณตั้งใจเคยคงเคยเห็นแหที่เขาหวานไปเขาเรียกอะไรเหวี่ยงไปในแม่น้ำเพื่อจะจับปลาเนี่ยนะมันจะมีตรงจุ่มแหอยู่ตรงกลางเข้าใจไหมจุ่มแหอยู่ตรงกลางก็เรียกว่าจุ่มแหนะตรงจุ่มแหเนี่ยจะเป็นตัวกลางที่จะดึงแหทั้งหมดเนี่ยเข้ามา เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าบอกว่าเราไล่ไปตามเส้นสายใยของแหเนี่ยมันก็จะกว้างออกไปกว้างออกไปกว้างออกไปจนกระทั่งไปถึงปลายแหที่มันจะมีตุ่มแหใช่ไหมที่มันเป็นน้ําหนักที่มันถ่วงลงเพื่อให้มันล็อกปลาอยู่ในแหนี้ได้เนี่ยนะเราจะจับตรงไหนของแหเนี่ยก็ถือว่าจับทั้งแหเหมือนกัน เจ้าค่ะ เราจับตรงไหนของแหก็ถือว่าจับทั้งแหเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าคุณจับตรงไหนแล้วคุณจับตรงปลายหรือคุณจับตรงกลางๆหรือคุณจับตรงหัวมันก็ถือว่าโดนทั้งแหเหมือนกัน เจ้าค่ะ ธรรมะนี่มันเป็นอย่างนี้แหละคุณเตือนใจแต่คุณจะเข้ามาจากตรงไหนก็ได้แต่ว่าทางทั้งหมดเนี่ยมันจะไปที่เดียวกันแต่คุณจะมาจากตรงที่ว่าเอ้ยงั้นเราฉันเริ่มจากศีลก่อนนะฉันนั้นยังรักษาศีลไม่ได้ฉันขอรักษาศีลก่อนเพราะอะไรคือคุณมาอยู่ตามมรรคทันทีสติก็ต้องอยู่ตรงนั้นสมาธิก็ต้องอยู่ตรงนั้นอริยสัจ4ก็อยู่ตรงนั้นปฏิจจสมุปบาทก็อยู่ตรงนั้นตรงที่คุณจับเรื่องศีลนั่นแหละมันอยู่ยังไงมันอยู่ยังไงเพราะว่าในขณะที่เราจะรักษาศีลสมมติเราจะตบยุงอย่างเงี้ยนะ จะ ตบยุงแล้วเราไม่ตบนะไม่ตบนะไอ้ตรงที่เราหักห้ามใจตรงนี้ได้เนี่ยคุณมีการทําความเพียรแล้วมรรค8ก็เกิดทําความเพียรนี่คือหมายถึงสัมมาวายามะเกิดใช่มั้ย คุ ณต้องตั้งสติระลึกว่าเอ้ยฉันจะไม่ทําสิ่งไม่ดีนะฉันจะทําสิ่งดีนะอันนี้ก็เป็นสัมมาสติละไหนความเกิดขึ้นแห่งทุกข์มันก็ดับไปเพราะว่าความดับไปแห่งความไม่รู้ว่าฉันไม่ต้องทําก็ได้ว่าฉันจะต้องทําแต่ตรงนี้มันดับไปก็ไม่ต้องทําก็ได้ก็คือไม่ทําเพราะนั้นปฏิจจสมุปบาทสายดับนะความดับไม่เหลือทุกข์มันก็เกิดขึ้นก็ปฏิจจสมุปบาทก็อยู่ตรงนี้นะแล้วไอ้สัมมาสติก็อยู่ในอริยสัจ4เอาแค่ว่าเราจับเรื่องศีลอริยสัจ4ก็อยู่ตรงนี้สติปัฏฐาน4ก็อยู่ตรงนี้สติจจสมุปบาทก็อยู่ตรงนี ้เจ้าค่ะ นะหรือว่าคุณจะเอาจากตรงที่ว่าคุณเจริญเมตตาเอาเจริญเมตตานะเราเจอคนที่เราไม่ชอบแต่เราก็แผ่เมตตาให้เขาอย่างงี้นะ ค่ะ เราแผ่เมตตาให้เขาคุณต้องตั้งสติได้แน่นอนว่าฉันจะระลึกถึงความเมตตาฉันจะไม่ระลึกถึงความอาฆาตสติปัฏฐาน4ก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมไอ้ความชั่วความบาปความอาฆาตมันก็ดับไปเอาดับไปนี่ก็คือเป็นลักษณะของความดับไม่เหลือกองทุกข์ก็คือปฏิจจสมุปบาทก็ดับไปอะไรเกิดขึ้นแทนเอาเป็นเมตตาเกิดขึ้นแทนไอ้ความเกิดมันก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยอริยสัจ4ก็อยู่ที่นี่สติปัฏฐาน4ก็อยู่ที่นี่ปฏิจจสมุปบาทก็อยู่ที่นี ่เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราตั้งสติคนตรงที่ปฏิบัติเนี่ยธรรมะทั้งหมดอยู่ตรงนี้หมด เจ้าค่ะมีความเกี่ยวพันกัน มีความเกี่ยวพันกันคุณจะจับตรงไหนมันก็เกี่ยวข้องกันหมด มันไหลกันไปได้ แต่ วันนั้นอาจจะมาเวลามาเทศสอนบอกในรายการธรรมารับรุณเนี่ยจริงๆไม่มีทางไหนที่อาตมาจะไปไม่ได้เลยนะคือมันไปได้ทุกทางแต่ทางยังไงก็จะไม่มีทางจนเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนี ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยมันจึงง่ายมากแต่ว่าทําไมพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะต้องโอ้โหแยกแยะแจกแจงสอนกันเยอะมากจนบางทีจําไม่หวัดไม่ไหวแล้วก็มีความท้อว่าโอ้โหบางคนก็บอก 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเรียนวันละขันธ์เนี่ยมันยังไม่หมดเลยอย่างเงี้ยตลอดชีวิตของเราอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ มันคือท่านเนี่ยแจกแจงออกมาด้วยความที่เป็นสัมมาสัมพุทธะนะมีความรัดกุมรอบคอบไม่หละหลวมไม่ลาแสดงธรรมน ะ ด้วยความกรุณาตรงนี้ท่านจึงบอกไว้เยอะสอนไว้เยอะนะคือเหมือนกับในขนมก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งเนี่ยนะมันมีทั้งถ้าคุณไปแยกสารประกอบนะเข้าเครื่องแยกสารประกอบเนี่ยก็จะมีไฮโดรคาร์บอนนั่นก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตมีทั้งเกลือแร่มีทั้งวิตามินมีทั้งแร่ธาตุต่างๆแยกออกมาใช่ไหมในคาร์โบไฮเดรตก็เป็นสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนแยกไปกี่โมเลกุลก็แยกกันไปมันก็เจาะลงไปลึกลงไปได้อีกนะทีนี้ถามว่าแต่เวลาเรากินข้าวเนี่ยเราไม่ได้กินไฮโดรเจนไม่ได้กินคาร์บอนไม่ได้กินเกลือแร่นี้แยกเป็นชิ้นๆกินอย่างนั้นเรากินไปทั้งขำเลย เจ้าค ่ะนะหรือเวลาเราทำขนมอ่ะคุณจะทำข้าวผัดอย่างเงี้ยคุณไม่ได้กินไข่เข้าไปก่อนแล้วกินน้ำมันตามไปกินหมูตามไปแล้วก็เอาข้าวใส่แล้วไปเขย่าในท้องมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคุณต้องผัดให้ดีอยู่ข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะปรุงให้เรียบร้อยแล้วก็กินไปนะกินไปทีทั้งหมดอย่างนั้นน ะ คือปรุงเรียบร้อยแล้วก็ทำเช่นเดียวกันการปฏิบัติเนี่ยคือเราเริ่มจงจุดไหนนะให้มีความสามัคคีของธรรมะนะสามที่พระพุทธเจ้าใช้คือมัคคัสมังคีตรงนี้จะเป็นการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าคุณนักศึกษาคงเข้าใจตามคำถามข้อที่1ที่ถามมาแล้วและท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะพลอยเข้าใจตามไปด้วยแล้วนะเจ้าค่ะทีนี้มาถึงข้อที่2เจ้าค่ะคุณนักศึกษาจากจังหวัดเชียงรายถามว่าอุปทานในอุปทานขันธ์5หมายความว่าอย่างไรเจ้าค่ะอันนี้ก็กราบขอให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเนี่ยได้ยกตัวอย่างให้ชัดเจนด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเค เจ้าค่ะ ถ้าอย่างคุณนักศึกษามีลูกแล้วมีคนมาตีลูกเรากับลูกคนอื่นแล้วก็มีคนไปตีลูกคนอื่นนะคนเขาตีลูกเราเนี่ยเราจะรู้สึกเจ็บแทนไปด้วย เจ้าค่ะ แต่ว่าตีลูกคนอื่นนี่อาจจะแบบไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นี่แหละคืออุปทานในอุปทานขันธ์5ที่มันมีไม่เหมือนกันถามว่าลูกของคนอื่นนะครับมีเนื้อมีหนังเหมือนกันไหมก็มีเหมือนกันนะลูกของเราก็มีเนื้อมีหนังก็มีเหมือนกันนะอาจจะทำไมตีลูกคนอื่นเนี่ยมันไม่เจ็บเท่าตีลูกตัวเองแต่เราไม่ได้โดนด้วยนะคือเขาไม่ได้ตีเราใช่ไหมแต ่ เขาตีลูกเราเขาตีอะไรที่เรารักเนี่ยเราก็เจ็บไปด้วยทำไมเราถึงเจ็บไปด้วยเพราะความยึดถือคืออุปาทานมันทำให้เราเจ็บไปด้วยแต่เราไม่ได้เจ็บที่ผิวนะเพราะเราไม่ได้ถูกตีที่หนังถูกไหมแต่เราเจ็บที่ใจความยึดถือมันยึดตรงไหนมันยึดตรงใจม ัน ย ึ ดที่ใจมันก็เจ็บที่ใจนั่นแหละเนี่ยประเด็นนี้คือความต่างกันของอุปทานในอุปทานขันธ์5ทั้งที่กายของเด็กคนนั้นที่ไม่ใช่ลูกของเรากับกายของเด็กคนนี้ที่เป็นลูกของเราเนี่ยมันก็เป็นกายเหมือนกันธาตุ4เหมือนกันแต่ว่าอุปทานมันไม่ได้ไปติดของเด็กคนนู้นแต่มันมาติดกับเด็กคนนี้เข้าใจมั้ย ความยึดถือคนนี้เป็นลูกของเรา ถูกต้อง เจ้าค่ะ ทำไมมันถึงมาติดเด็กคนนี้ที่ว่าเราคิดว่าเป็นลูกของเราทำไมไม่ไปติดเด็กคนนู้นที่มันไม่ใช่ลูกของเราก็เพราะความรู้สึกว่าเป็นของเราไง เจ้าค่ะ มันติดกับตรงนี้ความรู้สึกว่าเป็นของเรามันอยู่ตรงไหนไอ้ความยึดถือคืออุปาทานเนี่ยมันติดหนึบทันที เจ้าค่ะ ติดหนึบปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่มันเป็นอยู่อย่างที่เราไม่ต้องการใช่ไหม เจ้าค่ะ มันก็จะเชื่อมโยงลิงก์เข้ามาถึงใจเรามันก็จะเจ็บจี๊ดเข้าไปที่ใจ อัน นี้คืออุปาทานเกิดขึ้นแล้วถูกแทงด้วยลูกศรแต่ว่าพิษมันยังไม่เข้าสู่หัวใจอันนี้แต่ว่าลูกคนอื่นลูกคนอื่นไม่ใช่ลูกเรานะเราไม่ได้ไปยึดถือในสิ่งนั้นว่าเป็นของเรานี่ของเขาของเขาไม่ใช่ของเราใช่ป่ะความยึดถือไม่มีอุปาทานไม่มีใช่ไหมอุปาทานไม่มีเนี่ยเขาอาจจะแบบเจอเหตุการณ์อะไรเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมาก เ พราะว่าความยึดถือมันไม่ได้เชื่อมกันอย่างเด็กที่อยู่ในแอฟริกาเนี่ยโอ้โหเขาลำบากกว่าลูกของเราตั้งเยอะข้าวก็ไม่มีกินเสื้อผ้าไม่ต้องพูดถึงเดินตัวเปลือยเอาน้ำก็แทบจะไม่มีดื่มตัวผอมแห้งแรงน้อยผิวดำแมงวันตอมตาตอมหูตอมแขนขาอย่างเงี้ยลำบากกว่าเด็กไทยตั้งเยอะนะลูกของเราบางทีกินอิ่มนอนหลับเดินไปหกล้มแล้วก็เข่าถลอกนิดนึงโอ้โหแม่นี่เจ็บจะเป็นจะตาย เจ้าค่ะ ก็ทั้งๆที่ยังมีข้าวกินตัวก็ยังอ้วนพลีอยู่อย่างนี้นะ เจ้าค่ะ แต่ความยึดถือไงยิ่งยึดถือมากเท่าไหร่นะมันยิ่งเจ็บมากเท่านั้น เจ้าค่ะ อันนี้คือยกตัวอย่างเฉพาะลูกนะอันนี้คือที่เราเห็นได้ชัดเจนแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยมันยิ่งติดหนึบและละเอียดไปกว่านี้อีกเยอะแยะมากมายไม่ใช่เฉพาะเรื่องของลูกแต่ยังเรื่องของการงานเนื้อเรื่องของครอบครัวเรื่องของลัทธิความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคุณถ้าเราไปยึดติดในเรื่องของระบอบประชาธิปไตยอย่างเงี้ยต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างอื่นไม่ได้คุณก็จะทะเลาะกันละ เจ้าค่ะ หรือว่าในความที่เป็นฉันเป็นอย่างนี้นะฉันเป็นนักการเมืองฉันเป็นนักสื่อสารนักเป็นนักสื่อสารมวลชนฉันเป็นอะไรเป็นอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีความยึดติดในสภาวะนั้นความเป็นสภาวะนี่แหละความเป็นสภาวะเนี่ยเป็นผลของความยึดถือคุณยึดถือตรงไหนตรงนั้นเป็นสภาวะขึ้นมาทันทีให้คุณไปยึดถือได้เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพนี่คือความเป็นสภาวะอุปาทานคือความยึดถือคุณยึดถือตรงไหนตรงนั้นเป็นสภาวะที่คุณจะไปจับได้เกาะได้ติดได้ยึดได้ให้เราทุกข์ได้แต่เรื่องไม่เป็นเรื่องบางทีไม่ได้เป็นอะไรคือบางคนก็กลัวความคิดของตัวเองความคิดของตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ไปติดยึดตรงนั้นปุ๊บกลัวเป็นสภาวะขึ้นมาอย่างคนที่เขาเป็นโรคโฟเบียสักอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนะ คือบอกกลัวนู่นกลัวนี่กลัวความสูงอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเขาก็คิดว่าเป็นสภาวะของเขาเอง เจ้าค่ะเหมือ นที่เขาไปติดแล้วก็หนึบมากยิ่งหนึบมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากเท่านั้น เจ้าค่ะอ ย่างที่คุณสนใจพูดถึงกลัวความสูงเงี้ยมันจริงเลยล่ ะ ของสำหรับคนนั้นเนี่ยความสูงเนี่ยเป็นสภาวะของเขาอันหนึ่งที่เขาแบบติดยึดมากเลยว่าไม่ได้อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ แต่ในขณะที่คนอื่นๆเขาไม่เป็นกันนะเพราะเขาไม่ได้เห็นว่าตรงนั้นเป็นสภาวะทำไมเขาไม่เห็นก็เขาไม่ได้มีความยึดถือในความเป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ ทำไมเขาถึงไม่มีความยึดถือในความเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเขามีความรู้คือวิชาว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรที่จะต้องไปน่ายึดถือเลย เจ้าค่ะ ตรงนี้คืออะไรคือวิชานั่นเองวิชาคือความรู ้เจ้าค่ะ ความรู้ คือความรู้ความเข้าใจว่าอันนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่สมควรจะมาน่ายึดถือหรือว่าน่ากลัวอะไรเลย ถูกต้องถูกต้องมันก็เรื่องธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต ่ ว่าเราจะเห็นตรงนี้ได้เนี่ยคุณต้องใช้ปัญญาไงเพราะนั้นปัญญานี่จะเป็นเรื่องสำคัญในคำสอนของพระพุทธเจ้าไงเ จ้าค่ะ โอกาสที่เราจะมาเข้าใจว่าไอ้นี่มันไม่ใช่เรื่องสาระอะไรที่จะมายึดถือได้เลยมันไร้สาระว่ะ เจ้าค่ะ ตอนนี้คือปัญญาทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องในโลกนี้เลยเนี่ยนะ เจ้าค่ะ คนที่เขาฉลาดจริงๆเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรเลยที่เราจะมายึดถือแล้วเราจะไม่เป็นทุกข์เป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าโพสต์ขึ้นให้ถามภิกษุทั้งหลายบอกว่ามีอยู่หรือไม่หนอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เมื่อเรายึดถือแล้วจะเป็นผู้หาตัวไม่ได้คือบางคนอาจคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายนะอย่าไปยึดถืออะไรไปว่างซะแต่พอเรื่องสำคัญจริงๆเรื่องนี้มันสำคัญมากต้องยึดถือไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างอื่นไม่ได้อย่างเงี้ย เจ้าค่ะ แสดงว่าคุณก็ยังยึดถืออยู่อ่ะเข้าใจไหมถ้ายึดถือตรงนั้นเป็นความทุกข์เราจะถูกได้โทษเราจะรับโทษจากสิ่งนั้นคือความทุกข์แน่นอนแต ่ ถ้าเราพิจารณาดูดีๆแล้วว่าเอ๊ะมีอยู่หรือไม่หนอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เมื่อเราไปยึดถือแล้วจะหาโทษไม่ได้เนี่ยเราจะพบว่าไม่มีอะไรเลยในโลกนี้เลยที่จะมีคุณค่าพอที่จะยึดถือเอาไว้ไม่มี เจ้าค่ะ โอเค คือยึดอะไรก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นนะเจ้าค ่ ะ ใช่ ดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงสั่งสอนว่าเราต้องปล่อยวางเพื่อว่าจะหลุดพ้นไปจากวัฏสงสารนี้จริงๆถูกไหมเจ้าค่ะ คือปล่อยวางนี่เป็นผลของความเข้าใจก่อนนะ ค ือคุณต้องทำความเข้าใจพอคุณทำความเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แล้วเนี่ยจะพบว่าโอ้ใช่มันไม่น่ายึดถือจริงๆน ะ ไอการทำความเข้าใจตรงนี้คือขันห้าน ะ ตรงจิตตรงเนี้ยการทำความเข้าใจเนี่ยต้องเกิดในขันห้าในที่คุณนักศึกษาถามมานี่ตรงประเด็นเป๊ะเลยว่าอุปทานในอุปทานขันห้าอุปทานในความยึดถือจะไม่เกิดขึ้นในอะไรทั้งสิ้นนอกจากในขันห้าเท่านั้นจะเกิดในขันธ์5เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทำความเข้าใจในขันธ์5อย่างดีแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะไปมีอุปทานได้เลยเนี่ยมันไม่ควรจริงๆเลยเนี่ยเราจะไปโง่ไปยึดถือมันทำไมตรงนี้ถึงจุดที่เรียกว่าเอางั้นปล่อยวางซะ เจ้าค ่ ะ ตรงนี้จึงจะเป็นขั้นตอนต่อมา เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามข้อที่3แล้วเจ้าค่ะ เรียนบ่อย คุณนักศึกษาถามว่าความมักน้อยและความสันโดษเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่ายกมาบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะข้อนี้เพื่อประโยชน์อะไรในสถานการณ์โลกปัจจุบันนี้เมื่อนำมาปฏิบัติแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างและจะมีผลที่จะช่วยให้พ้นทุกข์หรือว่าหลุดพ้นได้หรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเคในคำว่ามักน้อยสันโดษเนี่ยมาจากภาษาบาลี อย่างที่พระพุทธเจ้าใช้คําว่าสันตุฐิสันตุฐินี่ก็คือสันโดษคําว่ามักน้อยก็คืออัปปิชฌะนะอัปปิชฌะคําว่าสันโดษแล้วก็มักน้อยเนี่ยบางคนก็จะไปตีความว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้ก็คือแบบว่างั้นฉันไม่ต้องมีอะไรมากในชีวิตนะแบบจะได้อะไรก็เอาน้อยๆพอแต่สันโดษนี่ก็คือว่าไม่ต้องปั้งเป้าใหญ่อะไรมากก็พอมีพออยู่พอยาปากยาท้องไปวันๆหนึ่งแล้วก็เลยบอกงั้นเช้าชามเย็นชามก็แล้วกันนะ อันนี้ผิดเลยนะ อันนี้กิเลสมันได้ช่องทันทีไง เจ้าค่ะ แต่ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นนะอย่างมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยมหาศาลก็ยังมักน้อยสันโดษได้คำนี้หมายความว่าไงนั่นเลยจึงมาทำความเข้าใจกันนะพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ที่มีสัมมชีวิตาก็คือการรู้ประมาณในเรื่องของการใช้ชีวิตตรงเนี้ยหมายว่าถ้าเรามีทรัพย์น้อยเราก็ใช้น้อยถ้าเรามีทรัพย์มากเราก็ใช้มากได้นะครับว่าตรงนี้ก็คือหมายความว่ารู้จักรายรับรู้จักรายจ่ายว่ารายจ่ายเนี่ยอย่าให้ท่วมรายรับนะรายรับเนี่ยให้ท่วมรายจ่ายซะถ้าคนที่มีรายได้น้อยแต่ว่าสําเร็จความเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยอันนี้ก็จะมีคนบอกว่าโอ้นี่มันกินอยู่อย่างชนิดที่เรียกว่าฟุ่มเฟือยอย่างคนกินผลมะเดื่อในกินทิ้งกินขว้างแบบแสดงว่าคุณรายรับน้อยแต่คุณจ่ายเยอะเนี่ยคุณต้องไปสร้างหนี้แน่นอนอันนี้ไม่ดีแน่และนี่คือไม่รู้จักสันโดษไม่รู้จักมักน้อยแต่ถ้าบอกว่าในทางตรงกันข้ามถ้าบอกว่ารายได้มหาศาลแต่สําเร็จความเป็นอยู่อย่างแร้งแค้นนั่นก็จะมีคนด่าว่าอีกว่าโอ้โหคนนี้แบบตายอดตายอยากอันนี้ก็ทําเรื่องของสันโดษมักน้อยไม่ถูกอีกไม่ถูกอีกแล้วท่านยังไงถึงได้ว่าถูกทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนั่นก็ว่ามักน้อยเนี่ยก็คือได้เท่าไหร่ก็ได้นั่นก็คือตอนที่สมมติเราตั้งเป้าเนี่ยคำว่าสันโดษเนี่ยนะสันโดษเนี่ยหมายความว่าจิตณขณะนี้นะพระพุทธเจ้าจะเน้นเรื่องจิตอยู่แล้วนะจิตณขณะนี้สมมติเราตั้งเป้าว่าเราจะทํารายได้เท่านี้นะถ้าเป็นนักขายเขาก็จะตั้งเป้าต้องมียอดใช่ไหมถ้าเป็นข้าราชการคุณก็ต้องมีก็เรียกว่า KPI ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดว่าต้องเป็นตัวเลขสักอย่างหนึ่งก็จะต้องตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยนะในแต่ละองค์กรเขาก็จะมีเนี่ยตั้งเป้าไว้โอ้โหมันสูงเหลือเกินนะบางทีสมมติยกตัวอย่างตัวเลขนะสมมติเอาสักล้านหนึ่งเอาสมมติเอาสักล้านหนึ่งว่าคุณต้องทำยอดได้เท่านี้ตีซะว่า1ล้านหน่วย1ล้านหน่วยแต่ว่าตอนนี้ฉันมีแค่พันหน่วยเองนะยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าตอนนี้คุณต้องการตั้งเป้าว่าปลายเดือนต้องหาให้ได้1ล้านบาทแต่ว่าตอนนี้เงินในกระเป๋ามีแค่ 1,000 บาทเองโอ้โหสูญหายกันห่างกันตั้ง3ตัวโอ้ฉันจะทำยังไงนะอันนี้แสดงว่าคุณไม่มีความสันโดษแต่คนที่มีความสันโดษเนี่ยเขาจะพอใจในสิ่งที่เขามีโอเคนะอันนี้ต่างกันนะ คุณตั้งเป้าได้ไม่มีปัญหาคนมันต้องมีการวางแผนในชีวิตก็ธรรมดาใช่ไหมแต่พอมาดูที่ว่าเฮ้ยจุดที่เรายืนอยู่กับจุดที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยมันแตกต่างกันเหลือเกินคนที่ไม่มีความสันโดษเขาจะท้อแท้ทันทีแต่คนที่มีความสันโดษเขาจะพอใจในสิ่งที่เขามีอยู่โอเคนะนี่คือความต่างกันนะความต่างกันไม่ใช่ว่ามักน้อยเอามาตีความว่างั้นฉันมี1,000งั้นฉันตั้งเป้าสัก1,500แล้วกันมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ฉันมี1,000ฉันอาจจะตั้งเป้า1,000,000ก็ได้ถ้าคุณจะค้าขายได้คุณมีแผนการคุณมีความฉลาดคุณมีช่องทางคุณก็ตั้งเป้าไปก็ไม่มีปัญหาแต่คนที่ตั้งเป้าใหญ่ก็ตามเล็กก็ตามเนี่ยเขาต้องมีความสันโดษตรงจุดที่ว่าถ้าเขาอยู่ตรงนั้นเขามีแค่นั้นเขาก็พอใจในสิ่งที่เขามีอยู่อันนี้คือความสันโดษความสันโดษนะความสันโดษไม่ใช่ว่าคุณไปอยู่คนเดียวคุณไปอยู่ไม่ทําการงานไม่ใช่นะแต่ว่าคุณพอใจในสิ่งที่คุณมีนั่นคือสันตุฐีสันตุฐีเนี่ยมาจากภาษาบาลีคํานี ้เจ้าค่ะ นั่นคืออาตมาไม่ต้องการจะวิเคราะห์ภาษาบาลีให้วุ่นวายแต่ว่าความหมายของศัพท์มันเป็นอย่างนี้นั่นคือสันตุฐีนะทีนี้ส่วนคําว่ามักน้อยเนี่ยหมายความว่าเวลาที่เราได้มาแล้วสมมุติว่าไปถึงปลายปีนะคุณได้แค่ 50,000 เองตั้งเป้าว่า1,000,000อ่ะแต่ว่าพอไปถึงปลายปีได้ 50,000 เองอ่ะถ้าคนที่เขาไม่มีความมักน้อยเนี่ยเขาก็จะเสียใจโอ้ฉันทําไม่ได้ฉันแย่กิเลสได้ช่องทันทีกิเลสได้ช่องทันทีแต่ว่าคนที่มักน้อยก็คือได้เท่าไหร่เขาก็พอใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีความต่างกันนะสันโดษคือณจุดที่คุณตั้งเป้าว่าคุณยังไม่ได้มีตามที่คุณตั้งหรอกแต่ว่าคุณพอใจในสิ่งที่คุณมีนะมักน้อยจะใช้ตรงที่จุดที่เราได้ตามเป้านั้นหรือไม่ก็ตามเราก็พอใจเท่านั้นไม่เสียใจ เจ้าค่ะ นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ยิ่งจะใช้ประโยชน์ในทางโลกได้มากๆเลยสถานการณ์เศรษฐกิจที่ขึ้นลงไม่แน่นอนราคาทองราคาหุ้นราคาน้ำมันโอ้โหขึ้นลงอย่างกับอะไรก็ไม่รู้ เจ้าค่ะ นะหวือหวาหวือหวามากระหว่างที่มันขึ้นลงเนี่ยคนที่สำเร็จก็มีคนที่เสียหายก็มี จ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรามีการฝึกจิตในลักษณะที่ให้มีสันตุถีคือความสันโดษมีอปิชฌาคือความมักน้อยเนี่ยจิตเราจะเสมอตลอดจิตเราจะเสมอตลอดตรงนี้จะเป็นข้อดีมากๆในคุณตั้งใจเพราะว่าคนที่จิตขึ้นลงขึ้นลงตามราคาหุ้นเนี่ยตามกราฟตามตลาดเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างดีได ้จ้าค่ะ อันนี้จะเสียหายมากเลยโดยเฉพาะจริงคนที่เล่นหุ้นก็ตามหรือว่าซื้อของค้าขายเนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปปุ๊บแล้วคุณตกใจตามตื่นเต้นตามดีใจตามเศร้าหมองตามคุณจะตัดสินใจอะไรเนี่ยมันจะผิดพลาดไปหมด เจ้าค่ะ มันจะผิดพลาดไปหมดเพราะฉะนั้นสันโดษและมักน้อยเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมให้จิตของเราเนี่ยอย่างน้อยมันยังคงที่อยู่ในสถานการณ์ต่างๆนะโอ้โหเราได้กําไรมากเราก็ไม่ได้ว่าดีใจเลิศเลอเต้นผางขึ้นมาตัดสินใจผิดพลาดนั่นน่ะจิตถ้าตัดสินใจมันจะทุ่มขึ้นทุ่มขึ้นแล้วถ้ามันเสียหายปุ๊บคุณพังทันที ค่ะ คุณก็ต้องมีความมักน้อยเอาคุณมักน้อยคุณได้เกินอ่ะก็มักน้อยก็ไม่เป็นไรฉันก็สบายใจอยู ่ ใช่ไหมได้เกินตามที่หวังก็ด้วยความมักน้อยคืออภิชฌาเขาก็จะไม่ได้มีความเลิศเลิงฟูใจตามหรือไม่ได้ตามที่หวังคุณก็จะไม่ได้มีความเศร้าหมองเสียใจไปตามที่มันไม่ได้หวังแต่เพราะมีความมักน้อยอยู่อย่างเงี้ยนะส่วนความสันโดษเราก็ต้องรู้จักตั้งเป้าพอตั้งเป้าเราก็คิดงานคิดการสมองมันก็ไปได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้มีความสันโดษเนี่ยเราตั้งเป้ามากเกินไปกับกลายเป็นเครียดอีกฉันจะได้ไหมอะไรไงหรือตั้งเป้าไม่ตั้งเป้าเลยมันก็เป็นการแบบไม่รู้จะทิศทางไปทางไหนเพราะไม่มีความสันโดษอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ตรงนี้จะช่วยได้ในสถานการณ์ปัจจุบันแน่นอน เจ้าค่ะเพราะว่าอย่างที่พระอาจารย์ได้สักษามานะเจ้าค่ะว่าโลกในปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหลือเกินแล้วก็ทำให้ผู้คนเราในสังคมจะต้องเผชิญทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องส่วนตัวเรื่องการงานมีการแข่งแย่งกันทั้งนั้นนะเจ้าค่ะอันนี้ถ้าเผื่อเราวางจิตได้ดีนี่ก็คงจะได้เป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองด้วย ใช่ใช่อันนี้ยังอีกนิดนึงคุณใจในเป็นการสรุปตรงนี้ว่าแล้วถ้าเรื่องการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นล่ะอันนี้ก็มาใช้ได้เพราะว่าสันโดษกับมักน้อยตัวอย่างที่เราพูดนี่คือทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั่วไปข้างนอกใช่ไหมนี่ถ้าพูดถึงเรื่องการปฏิบัติในจิตแต่ถ้าคนที่ไม่สันโดษอย่างเงี้ยบางทีเขาก็แหมจะคิดว่าฉันจะเอาโสดาบันชาตินี้หรือเอาอรหันต์ชาตินี้โอ้ฉันไม่คิดหรอกฉันไม่หวังนั่นคือเพราะว่าคุณแบบอาจจะแบบกลัวไปนะแต่คุณจะหวังก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรจะหวังหรือจะไม่หวังไม่ใช่ประเด็นแต่ให้เราทำทีนี้ความมักน้อยก็ใช้ได้เหมือนกันตรงจุดที่ว่าถ้าเราทำสมาธิไปแล้วเราไม่ได้สมาธิอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะคุณจะเสียใจไหมถ้าคุณมีความมักน้อยคุณจะไม่เสียใจหรือถ้าได้มากเกินโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยแต่ถ้าเรามีความมักน้อยเราก็จะไม่ได้เลิศเหลืองฟูใจไปตามความสุขความอะไรที่เราได้จากสมาธินั้นนะ เจ้าค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะเจ้าค่ะ ถูกต้องมันใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรม เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เวลาในเช้าวันเสาร์นี้ก็คงจะตอบปัญหาได้เพียง3ข้อนะเจ้าค่ะพรุ่งนี้เช้าก็คงจะเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านรวมทั้งท่านผู้ถามคือคุณนักศึกษาจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายได้มาฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักษาแล้วก็ตอบให้รับฟังในเช้าวันพรุ่งนี้ตอน5:00เมื่อเปิดสถานีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับในเช้าวันนี้ก็คงจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันใหม่ในรายการธรรมรับอรุณตอน5:00เหมือนเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดบอน สาธุเจ้าค่ะ